بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مبارك محمد الله سبحانه وتعالى، كذلك كم صليا تميت محمد صلى الله عليه وسلم. Kwa hakika jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuafikisha kufika sehemu kama hii, kadhalika katika siku ambazo tumekaa hapa kwa lengo la dini, na kisha kumshukuru tena Allah ambaye ametuhuisha baada ya kutufisha. Nimepewa muda huu kwa ajili ya nasaha fupi, na hii ni kutokana na muda, lakini pia inalazimika kuongea baada ya kuwa nimepewa amri hii na mashekhe, kwa sababu mimi si shekhe. Mimi ni katika tulab, miongoni mwa wanafunzi ambao wenye kutafuta ilmu, lakini kutokana na mazingira ambayo tunaishi nayo unalazimika kupewa jina la ushekhe, na hii ni kawaida, jambo ambalo halipingiki. Sisemi haya kwa sababu tu ya kukataa, nasema kwa sababu ni hakika, na hii ndio hakika. Hapa kuna watu mashekhe tuko nao hapa katika daura hii, ambao hizi ndio nafasi zao, itikana tukae tupate faida. Sasa kwa sababu hiyo na kutokana na muda ni mchache, kuna jambo ambalo jana aligusia Sheikh wangu Abu Abdul Qadir, Sheikh Abdul Rauf Al-Munawi Al-Shafi'i hafidhahullah, katika masala ya vijana wengi kuwa hawana subira katika mambo, hawaangalii mambo katika misingi ya kielimu. Wanachuoni wanasemaje? Kadhalika Abu Abdul Halim au Abu Fathia aligusia jana masala al-adab. Ukiangalia masala haya ni masala ambayo yatakikana tukaririshwe sana, au tukaririwe sana kuambiwa, hasa ukiangalia tumetoka mbali. Kuna watu wametoka mbali, wameacha majukumu wakafuata jukumu, wakaacha majukumu ya dini wakafuata jukumu la dini kwa lengo la dini. Ina maana mtu anatoka hapa anarudi kwao kwa muda ambao amekaa, kama ni siku tano, siku nne, siku tatu, siku mbili, siku moja, anarudi nyumbani kupeleka kile ambacho amekichukua. Sasa hii ni nukta ambayo mimi napenda niigusie. Katika jambo ambalo lilikuwa muhimu mimi na wewe kulifahamu, kadhalika na kuliendea, kufahamu nafasi ya wanachuoni, kadhalika na ubora wa elimu. ukifahamu nafasi za wanachuoni hutakuwa mwepesi wa kuyaingia mambo, kwa sababu wapo wahusika ambao wao ndio wasemaji, na hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema warasikhuna fil ilmi, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma akasema wa ana minhum, na mimi ni katika hao, kwa sababu aliona fadhila za Allah, neema ya Allah ambayo kamneemesha. Sasa mimi na wewe ni lazima tutambue nafasi zetu kwamba sisi ni wanafunzi, tena pengine hatujafikia uwanafunzi. Na ukitaka kujua nafasi za wanachuoni kwamba wanachuoni wana nafasi gani, ingia kwenye magrupu, ingia kwenye majiwasafu, utaona matatizo yaliyomo humu ndani. Vijana wengi hawana subira, na utajua viwango vya watu, na wanajua kwamba humu ndani kuna watu ambao sisi tutaikana tuwasikilize, na wao wanawasikiliza ulamaa. Kama nilivyotangulia kusema, kwa mazingira yetu tuliyokuwa nayo, sisi tuna mashaka zetu, tunao, lakini wapo ulama, wapo wanachuoni ambao bila shaka natakikana tuwasikilize wao wanasemaje. Sasa hili ni tatizo kubwa sana. Mgonjwa anapokosa, akiziwiliwa chakula kadhalika dawa, lazima atakufa. Kadhalika moyo, ikiwa mtu atanyimwa elimu, ukakosa elimu, ukakosa hikma, lazima moyo utakufa. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kuhusiana na wanachuoni, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Al-Mujadala aya 11, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah anawainua wale ambao walioamini miongoni mwenu na wale ambao waliopewa ilmu darajat, wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah kwa yale mnayoyatenda yeye anayajua, Allah ana habari nayo. Al-alimu wal-muta'alimu sharikani fil ajr, mfundishaji wa dini kadhalika na mfundishwaji, msomaji, hawa wanashirikiana katika ujira, malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasairu nas hamajun la khaira fihi, na watu wengine wowote hawa ni wapumbavu, hawana khairi. Ikiwa wewe si mwenye kusoma dini na wala si mwenye kusomesha dini, ikiwa una uwezo wa kusomesha, ukiwa hauko katika makundi haya mawili, basi wewe huna khairi. Kila mmoja lazima atazame nafasi yake. Katika aya hii yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, qala Ibn Abbas, Ibn Abbas akasema radiyallahu ta'ala anhuma katika tafsiri aya hii, yarfa'i Allahu alladhina utul ilma min almu'minin ala alladhina lam yu'tul ilma darajatin. Anasema Ibn Abbas ya kwamba yarfa'i Allahu alladhina, Allah anawainua wale ambao utul ilma min almu'minin, waliopewa ilmu katika Uislamu, katika waumini, ala alladhina lam yu'tul ilma, kuliko wale ambao hawakupewa elimu, au juu ya wale ambao hawakupewa elimu, darajatin, daraja nyingi. Watu ambao waliopo ilmu Allah anawainua, na wale ambao hawana ilmu Allah anawashusha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min kharijin yakhruju min baitihi, hakuna mtu yoyote ambaye anatoka nyumbani kwake, yatlubu alilma, ikawa yuwatafuta elimu, illa wad'at lahu almalaikatu, isipokuwa watamwekea yeye malaika, ajnihataha, watamwekea mbawa zao. Kwa nini? Ridha bima yasna, kwa sababu tu ya kulia ambayo fanya. Hadithi hii amesahihisha Sheikh Albani. Malaika wanaweka mbawa, wanawekea wale ambao wanatoka kwa lengo la kutafuta ilmu. Anasema al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, walaula al-ilmu kana an-nasu kal-bahaim, lau kama siyo elimu watu wangelikuwa kama wanyama. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, an-nasu ahwaju ila al-ilmi minhum ila at-ta'am washarabi, watu wanahitajia zaidi elimu kuliko wanavyohitajia chakula kadhalika na kinywaji. Lianna at-ta'ama washaraba, kwani hakika chakula na kinywaji, yahtaju ilayhi fil yawm marratayn au thalathan, kwani chakula mwanadamu anahitajia kwa siku mara mbili au mara tatu. Wal ilmu yahtaju ilayhi fi kulli waqtin, na elimu inahitajika kwa mtu kila wakati unaoishi. Hapo ndipo unahitajika kuwa na elimu. Maisha yako yote ni lazima yawe yamejengeka katika misingi ya elimu. Na tukisema kwamba mtu awe na elimu, hatukwambii kwamba uwe mwanachuoni. Maana yake ni kwamba uyatambue mambo ya dini, kadhalika uwatambue na chuoni, na hawa ndio ulama. Na wao wanatunasihi haya. Lakini leo utashangaa katika magrupu humo, watu wanarusha vitu vya ajabu. Utashangaa wamo watu ambao wana uwezo, lakini likitajwa jambo anatokea mtu huyu humo, kaibuka humo. Tatizo nini wewe? Si utulizane. Si uende ukasome. Maana kile maneno unayoongea wala hasitaki kusema. Lakini kwa sababu watu hawatambui nafasi za wanachuoni, kwamba wanachuoni kina nani? Na ubora wa elimu. Ukitaja ubora wa elimu, ni lazima unatakikana wewe uone elimu. Elimu. Sasa tukakuuliza kwamba wavaaje nguo yako? Unaanzaje, unamalizaje? Elimu ya kuvaa viatu. Elimu wakati wa kulala. Haya ni katika mambo ambayo utayaona ni madogo, lakini tayari imefundishwa na Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameabainisha. Anasema Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah, anasema ya kwamba la ta'khudhu dinaka illa an 'alimin at-taqiyyu au 'alimin taqiyyun, usichukue dini yako isipokuwa kwa mtu ambaye ni mjuzi, msomi, tena mwenye kumcha Allah. Kisha akasema kwamba anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u, hakika watu ambao wenye kumcha zaidi Allah katika waja wa Allah ni wanachuoni. Fatir aya 28. Akasema Sheikh kwamba fakhudh min al-ulama'i, chukua dini yako kutoka kwa wanachuoni. Alladhina yakhshawna Allah bi shartain, wale ambao wanamcha Allah, wanamuogopa Allah kwa masharti mawili. Mwanachuoni awe ana masharti mawili, anamcha Allah katika masharti haya mawili. Akayataja Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala, an yakuna aliman, awe ni mjuzi. Wa an yakuna yakhsha Allah, na awe anamcha Allah, anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema fa in kana aliman la yakhsha Allah, akiwa ni mjuzi lakini hamuogopi Allah. Akasema fala ta'khudhu anhu, usichukue elimu kwake. Unaweza ukaenda kwa mwanachuoni. Sikwambii mashaka zetu, wanachuoni ukaenda kusoma huko. Nje huko kuna ulama. Ukaenda kusoma na ukaona kwamba huyu hamchi Allah Subhanahu wa Ta'ala, usichukue elimu kwake. Kwa sababu elimu sio lengo kutoka. Watu wengi wanaona kwamba na fikira zao kwamba kila mmoja anaona anafikiria atoke. Hajali anakwenda kusoma wapi. Ndio pale akasema Muhammad bin Sirina kwamba inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Hii elimu ni dini. Tazameni wapi mnachukua dini yenu. Akasema fa in kana aliman la yakhsha Allah fala ta'khudhu anhu. Ikiwa ni mwanachuoni hamchi Allah, usichukue elimu kwake. Wa in kana yakhsha Allah, ikiwa namcha Allah, lakinahu laysa bi'alimin, lakini sio msomi. Pengine nsufi. Ukamwona ni mpole sana. Ukasema ah, mashallah ujamaa anamcha Allah. Huyo nafaa nisome kwake. Kumbe unakwenda kubeba usufi. Na kuna watu wao huwa wanajipimia nafsi zao, anasema mimi ninajitambua. Kwa hiyo acha niende. Na uwezo wa kujidadavua, kwa maana na uwezo wa kutambua hii ni haki na hii ni batil. Nyoyo haziko hivyo unavyodhania wewe. Mtume wa salamu alipokuwa akielezea moyo akasema ashaddu taqalluba min alqidri idha stajamati gharayan. Moyo ni mkali zaidi kupinduka kuliko chungu kinapochemka. Unaweza ukajiona umesimama katika msingi wa sawa na ukajiaminia kwamba mimi nimesimama hapa sawa. Kwa hiyo ukaenda kusoma kwa mtu ambaye hayuko sawa, lazima utabadilika. Na ndio maana Mtume salama kila wakati alikuwa akielezea sana moyo. Kadhalika na kuomba husnul al-khatim, mwisho mwema. Hili ndio jambo la msingi. Kwa hiyo lazima upime, uwasikilize wanachuoni, kwa nani ukachukue elimu yako au dini yako. Akasema shekhe ya kwamba ikiwa hamchi Allah, awa in kana yakhsha Allah, ikiwa namcha Allah lakinahu laysa bi'alimin, lakini si mwanachuoni, fala ta'khudhu anhu, usichukue elimu kwake. Maneno haya yanapatikana katika taujihatu muhimma lishababil umma, kuonyesha maneno haya na hicho kitabu namna shekhe alivyokiita elekezo ya vijana wa umma huu, kwa vijana tutakikana tuelekeze wapi wapite, wachukue elimu kwa nani na vipi watazame mambo. Mathalan leo katika zama tulizokuwa nazo, vijana wengi ukifuatilia hawataki kusoma dini. Huu ndio uhakika wa mambo. Vijana wengi hawataki kusoma dini. Mashallah, dawa tu salafia tunaikubali, lakini kukaa na kusoma hatuko tayari. Mtu kutenga muda wake nikasome hayuko tayari kwa hilo. Na mwingine anakuambia kwamba umri umekwenda, majukumu ni mengi, lakini wakati huo huo anaitafuta dunia. Katika dunia hasemi kwamba muda umekwenda, umri umekwenda, yuko mbio mpaka atakufa, anashughulishwa na dunia. Lakini masala ya dini tumebakia na usanii. Usalafi wa sampuli hii tutachafua dini. Ni lazima tukae chini tusome dini. Kama tunavyoamua kuwa tunahudhuria daula kama hizi, zitubadilishe. Kubadilika kwenyewe ni kwamba kile unachokisoma ukifika kwenu, basi uonyeshe kwamba umebadilika kiasi gani. Hata siku moja kubadilika sio mpaka masiku, miaka, miezi. Siku moja tu, dakika tunabadilika. Sekunde ukiambiwa maneno ya haki badilika. Tuwe na adabu na wale ambao wanatusomesha dini. Leo utakuja kuona vijana wengi hawana adabu. Adabu za Kiislamu hawana. Anasoma kwa ustadhi wake, kwa mwalimu wake, lakini yule yule anamdharau. Vijana wengi wana kibri kwa sababu ya kutokujua nafasi za wanachuoni, kadhalika na ubora wa elimu. Maneno yako mengi sana, lakini nimalizie maneno. Tasoma maneno ya al-allama Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan anasema ta'allamu 'ala al-ulama'i, jifundishe kwa wanachuoni, hatta ta'rifa al-islama sahihan, mpaka ujue uislamu uliokuwa sahihi. Fal mutadayyinuna kathirun, kwani wafuasi wa dini ni wengi sana, wafuasi wa dini wengi. Walakin almutamassikuna bid-dini sahih qalilun, lakini wenye kushikamana na dini sahihi ni wachache. Kwa hiyo lazima usome kwa wanachuoni. Kwani akasema pia Ibn al-Waziri rahimahullah, walau anna al-ulamaa, lau hawa wanachuoni, taraku dhabba ani lhaqi, wangeliacha kuitetea haqi, khaufa min kalami lkhalqi, kutokana au kwa sababu ya kuogopea maneno ya viumbe, lakanu kad adha'u kathira, bila shaka wengeliwapoteza wengi sana wanachuoni, lau kama wangeacha kusema haqi, basi watu wengi sana wangepotezwa. Wakhafu haqira, kadhalika wangelikuwa wameogopa watu ambao, viumbe ambao ni dhalili. Wanachuoni hawaogopi kusema haki. Kwa hiyo tunapokuwa na mambo yetu, hasa katika dawa hii, ni lazima jambo la kwanza tuyaelekeze kwa hawa ambao sisi tunawategemea, ima katika nchi zetu hizi za karibu, Tanzania, Kenya, Uganda, wale ambao tuwajua kwa hawa ni masalafi, masalafi wa kweli. Kwani leo kuna watu wajipa jina la usalafi, lakini ni makhawariji. Na utamjuaje? Sio kama vile watu leo, leo utakiangalia utakuta watu wengi leo hii wanahukumia kwamba mtu akisema mimi ni salafi anahukumia. Ndio hawa ambao wana fikra za jihadi. Kwa hiyo kila mmoja, hawa masalafi si ndio wale wanaojilipua? Huu ni jahil, hajitambui. Kwa sababu khawariji utamjua. Ukiongea naye dakika mbili tu, hata kama akisema mimi ni salafi, utamsikia katika masala misingi yake. Ataanza kuingia katika masala ya dola, kuanza kutoani watawala, takfiri. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanabainisha kwamba salafi wa kweli ni yupi na yupi khawariji. Kwa hiyo ni lazima tuanze kuelekeza kwanza kwa wale ambao tunao wategemea. Mwalimu ananiambia muda umekwisha, lakini nataka nisome maneno ya Ibn Jamaa, maneno ambayo nayamalizia katika nasaha hizi fupi. Qala Ibn Jamaata rahimahullah, anasema al-ilmu thalathat ashbar, elimu ina shibri tatu. Akasema ya kwamba man dakhala shibra al-awwala takabbara, mwenye kuingia shibri ya kwanza atakuwa na kibri. Alafu wewe na mimi lazima ujipime, kwa sababu leo kuna watu ukimwangalia unajua kwamba huyo ana kibri. Na kibri ni kitu ambacho wakati mwingine kinadhihirika wazi, vitendo vyaonyesha kwamba wewe una kibri. Ni pale mtu anapoingia katika shibri ya kwanza katika misingi ya elimu. Anasema Ibn Jamaa ya kwamba man dakhala shibra al-awwala takabbara, mwenye kuingia shibri ya kwanza anakuwa na kibri. Wa man dakhala shibra thani tawadhaa, na mwenye kuingia shibri ya pili anakuwa ni mwenye kunyenyekea, utawadhu. Imam Shafi'i rahimahullah alikuwa ni mtu wa fiqhi, lakini tazama, alikuwa na mwanafunzi wake akitambua masala ya hadithi. Anasimulia mwanafunzi ya kwamba Imamu Shafi'i amekwenda kwa wanafunzi wake, ikawa yeye anamsomesha masala ya fiqhi na yeye Imamu Shafi'i anasoma kwa mwanafunzi wake masala ya hadithi. Wewe unaweza? Wewe jalie ndio kwenu, kwenye kijiji chenu wewe shekhe, wewe ndio wategemewa. Haya mambo yanahitaji ikhlas, kuwa wa kweli katika dini ya Allah, kwa sababu mtu anaona kwamba Pengine kamsomesha mwanafunzi, mwanafunzi kenda kusoma, baada ya kurudi akawa na ilmu, akawa na uwezo, anafahamu masala, lakini mtu hawezi kukaa na kusoma, anaona kwamba atadhalilika. Lakini kumbe ndo dini. Hii sio biashara. Mimi na maneno mengi sana ya kusema, lakini naogopea kutokana na muda nishaambiwa, muda umekwisha. Akasema ya kwamba wa man dakhala shibra thalitha alima annahu la ya'lamu. Na mwenye kuingia shibri ya tatu atajitambua kwamba yeye hajui. Tukae ima daraja ya pili au daraja ya tatu, na hii ya tatu ni aula zaidi. Ukijitambua kwamba hujui, kutokao ukatoa fatwa katika magrupu yenu hayo, wenyewe mnajua katika magrupu yenu. Kuna watu leo waambiwa huyu ndai analingania, lakini muda gani anasomesha huyu? Kila wakati utashangaa kausha jimeseji. Kama uchakaza, wewe unasoma muda gani? Unasomesha muda gani? Muraja wako nini? Au muraja wako ni magrupu? Kwa ni lazima tubadilike na tusimame katika njia ya sawa. Na hili ndio ambayo tutatusaidia. Al-Allama Rabi'u Ibn Hadi Al-Madakhal Hafidhahullah anasema fala tatahaqqaqu as-salafiyyatu was-sunniyyatu fi ahadin. Haiwezekani usalafi ukahakikika na kadhalika na usunni kwa yoyote. Akasema hatta yufariqa ahla al-bid'i, mpaka aachane na watu wa bid'a. Watahazubi kadhalika na uhizbia, qalban wa qaliban, nje na ndani. Lazima usalafi uhakikike katika nafsi yako, ndani ya moyo wako, kadhalika na dhahiria yako, uonekane kwamba wewe ni salafi, ni kijana wa kisalafi. Simama katika manhaji, kaa usome dini, acha usanii na hii dini. Dini ya Allah haihitaji usanii, dini ya Allah inahitaji tuwe wa kweli. Vinginevyo hatutojali kwamba wewe ni nani. Ni lazima tuwaheshimu wale ambao tunasoma kwao, tuheshimu dini ya Allah, tusitoe fatwa ikiwa hatujui chochote. Waulize wale ambao wanaujua, na hii ndio dini ya Allah. Bila shaka tutafaulu, lakini kinyume cha hivyo hatuwezi kufaulu. Akasema Sheikh Rabi ya kwamba wayaltazima bima kana salafu kadhalika, na akajilazimu na yale ambayo waliokuwa nayo wema waliotangulia. As-salafu salihu dhahiran wa batinan, dhahiria yake kadhalika na batini yako. Batini yako ndani, badilika. Usionyeshe dhahiria yako kwamba pengine wewe ni dai, ni mtu wa dawa, lakini ndani ya moyo wako uko mbali kabisa na dawa. Mathala leo kuna baadhi ya tulab, utashangaa anasoma kwa mwalimu wake, alafu mwenyewe akikaa asema huyu shekhe, huyu shekhe wangu Tanzania hii hakuna mfano wake kama yeye. Dini hii nafikiri kuna kupambana. Hatuangalii sisi masala ya kupambana. Jamii inahitaji dini ya Allah. Watu wanataka dawa, watu wanataka Uislamu. Lakini pale mtu anapopambwa na wanafunzi wake na yeye akagurika, tayari ni tatizo jingine hilo. Kwa lazima tengeneza dhahiria yako na ndani ya moyo wako. Sheikh Ibn Uthaymeen amekwenda sehemu kufanya dawa. Kasimama kijana anasoma mashairi kwa lengo la kumsifia shekhe. Shekhe pale pale akapinga jambo hilo. Kwa hiyo akasema shekhe ya kwamba aqidatan wa manhajan, itikadi na manhaji lazima inyooke. Qawlan wa amalan, maneno kadhalika na vitendo. Ibadatan wa akhlaqan, ibada kadhalika na akhlaqi yako. Ni lazima vitu hivi viendane. Ibada upite ulivyopita wema, akida yako ni lazima isalimike. Akhlaq ni lazima tu na akhlaqi za dini, adab. Tukisoma haya tutayajua, lakini tusiwe pesi umepata CD tu au umepata audio tayari umerusha bila ya kupima mambo, kujua humu wao kina nani, wanachuona nasemaje. Haya ni mambo ambayo kwa hakika yanasikitisha. Ukiangalia dawa hii tutaichafua, tutaonekana ni watu wa vurugu, watu ambao hatuna adabu. Kadhalika namna ya kufikisha dawa, ni lazima ujue wale watu unaongea nao ni watu wako kiasi gani. Kama anavyosema ulama, Sheikh Ibn Uthaymeen ana maneno yake mazuri kabisa kuhusiana na namna ya kuwalingania watu. lazima upime hali zilivyo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.